На солоні у нього китиця огненних пер, вітер обриває їх і кидає на землю. Рожами кладуться вони на поля, на верховіття дерев, на покрівлі хат. Плюстки, платочки рожевого квіття стеляться кругом. Їде велетен лицар, мерехтить сріблисте зброя, сяйве ясне лється з золотого меча, а перед ним утікає ніч. Горбиться, кулиться, до землі присідає і по ставищах, по мокляках, по оболонях волочить за собою свою спідницю довгу із непевної темряви, із нічної імли. Дивляться сивоголові господарі, як білий лицар чорну ніч проганяє, знімають шапки і голосно хрестяться, а наймит якийсь, що недавно до села приплівся поміж молодшими, гукає: «Пора діло кінчать, доволі кров нашу пили кровопивці, доволі крутили нами. В потребі нашому братові золоті гори обіцяють, приманюють улесливими словами. Хочеш у війську служити, то в реєстру впишемо тебе, а хочеш на землі працювати, такі землі дістанеш. А прошу, і млинок, і ставок, і вишневий садок», – доповідав його товариш, – «дістанеш на Йосафатовій долині, а тепер маєш не садок, а в задок», – сміються кругом. «А скінчиться війна, так гонять тебе з полку, як собаку з хрестин. Ти хто такий? Хохло тягло, хамське твоє мати. Іди на панів працювати. От яка наша правда, браття. А вже ж», – гомонить поза спинами тих, що на колодах сиділи. «Ти до чого, синку, ведеш?» – підняв на нього полинялі очі сивоголовий дідусь. Сторопів та тільки на хвилину. Побачивши, що одномисленників кругом чимало, відповідає сміливо, аж гордо: «До чого ж не до того, щоб не слухати панів старшин? Ані дуків серебряників досить слухались, та й дослухались ось до чого», – і підняв руки, показуючи подрану кожушину. «Сорочки на хребті не маю, тільки моїх маєтків, що та дранка, і тільки худоби, що тій вошівні. Розбагатів, ох, як розбагатів! Потішся, ти не один. Багато таких, що так розбагатіли, ох, багато. Біля гетьмана доробились, біля ізмінника. Податями та налогами всілякими народ обкладав, а все буцімто для царя. Цар наказує, а цар у мені хвесті виразно говорить, що він з України одного єфимку брати не хоче, що це гетьман до своєї кишені гроші з народу здирав. У гетьмана в кожному дворі гроші, а в нашого брата що спиля, то в очі». Притакували кругом. Дід з полинялими очима сумно дивився на лицаря ясного, що понад обрієм на білому коні проїжджав, і на ніч темну, що в байраках перед ним ховалась. Але спідниця її, брудна й мокра, волочилась по землі, як смородлива ганчірка. Дід нишком покаянний псалом шепотів: «Я також почав інший, так собі своїм простим розумом міркую, що ближче сорочка, ніж кожух, ближчий нам робучий народ, ніж старшини, а ближчий. Хто з робучого народу хай залишається у нас, скажемо, що свої, а хто зі старшин, то видати цареві. Цареві не цікаво нас до рук своїх дістати, бо хто ми таке? Підлий народ. Цар знає, що всякі факти від старшин ідуть, старшин йому давай. Справедливо сказано, старшин йому давай. Він нагородить нас, та й видавай моїх пеських синів». Дід перервав псалом: «Видимо своїх, так чужих нам нашлють. А гадаєте, що чужі кращі від наших? Менший жаль, бо чужі від свого кривда гірше болить, а вже ж своя рука дошкульніше б'є. Так наші предки гадали. І тому у нас добра й немає, тому-то ми в чужому ярмі. Гей, діти, які ви нерозумні! Від своєї кривди куди легше визволитись, ніж від чужої. Свого гетьмана скинеш, коли він негодячий, а царського намісника не спекайся, бо за ним стоїть цар і військо, і всі сили його, а у тебе що? У тебе залишиться голий кулак і безсильний жаль у серці, і оце вся твоя оборона. І будеш битись, як перепілка у снігах на морозі, і скиглити будеш, як чайка, нарікаючи на свій розум дурний. Прийде каяття, та вороття не буде». З-за гаю знімалася хмара, і летіла ясному лицареві назустріч. Хотіла прикрити його, ніби невод розпускала в небі. «Хай що хоче буде, Щоб не було, як є. Не сила довше кривду терпіти, а не сила, не сила. Гетьмани визволювали нас від ляхів, а татар накликали. Татари загонами народ гонили в ясир. А Мазепа, гадайте що, визволяє Україну від москалів, а шведам продає. Лютрам, бузовірам, не хочемо, не приймаємось. Послухати його маніхвестів, допоможе побити царя, то він панів польських накличе на нас, закріпостить народ. І буде що лан, то пана, що розвалений тин, то селянин. Церкви єзуїтам віддасть у монастирях унятів, поснасаджує. Польські порядки на Україні заведе. Не хочемо того, не приймаємось. Краще під православним царем, а краще до чорта з гетьманом. Видаваємо старшин, хай йдуть, хай за голови наші. Даром дядько з полинялими очима добивався до слова. Ні віку, ні розуму не шанували. Горлаї передвели, насались п'явки нашої крові, відривати пора, а пор перетрусити село, чи де чечері немає. За його нам від царя велика ласка буде. Він світлішого князя Менщикова обидив, царську війську в Батурин не впустив, царських послів зневажив. А тепер Батурин пропав, а чечер перед карою тікає. На погибель чечелеві, на погибель старшинам. Видаймо чечеля цареві, відведім його до найближчого московського караулу, а відведім, ревів натовп. Снігова хмара ясного лицаря тінями накривала. Меркли блискучі бляхи на його широких грудях. Щедрою рукою розсипані троянди виняли і ниділи під чобітьми розв'юшених людей. А з байраків, з боліт, недобре ще примерзлих,